Muhterem efendim, internet bağımlılığı bir hastalık olarak dünya literatürüne girdi. İnternet üzerinden oynanan oyunlar çocuklarımızı da çok etkiliyor. Bu problemin çocuk sağlığına etkileri ve aile ortamına yaptığı olumsuz tesirleri engellemek için başta aile olmak üzere eğitimci ve din görevlilerine ne gibi vazifeler düşmektedir? Şimdi bu mesele çok ciddi bir mesele. Yani asrımızın pek çok problemi var. Çok yani. İnanmama problemi var. Kıvamında inanmama problemi var. Bu nazari imanı ameli imana, biraz Kant'ın ifadesi oluyor, çevirmeme problemi var. Marifete karşı lakayt kalma problemi var. Muhabbetsizlik problemi var. Allah'a karşı aşkı iştiyak duymama problemi var. Çok problem var. Asırlardan beri rehnedar olmuş bir kale. İmanı billah'tan derinlemesine, onun farklı fakültelerine kadar, ondan amelinin değişik fakültelerine kadar her yerde problem var. Bu da çağın problemi yani. Teknolojinin armağan ettiği bir problem oluyor. Fakat asıl mesele teknolojiyle alakalı yazılan şeylerde de dendiği gibi bazı varoluşçular çalak kalem teknolojinin aleyhinde yazılar yazdılar. Hatta bizde de bir kısım şairi şehirler, Üstad Necip Fazıl'ı kastetmeyin başka, aleyhinde yazılar yazdılar. Ama o olacak, onun önünü alamazsınız yani. Siz o mevzuda bir şey yapmasanız başkası yapacak. Televizyon üretecek ve piyasaya sürecek, internet üretecek, piyasaya sürecek. Telefonlar üretecek orada, görüntülü telefonlar piyasaya sürecek, sürecekler. Bombalar üretecekler, uranyum üretecekler, radyasyon üretecekler. Üretecekler ve piyasaya sürecekler. Asıl mesele o mevzuda onları eline almak, hakim olmak o mevzuda. Dünya muvazenesinde insanlık adına, insani değerler adına koruyucu bir silah, koruyucu bir sistem, koruyucu bir sera olarak onu kullanmak asıl mesele odur. Siz elden kaçırınca başkasının öyle bir derdi yok ki yani, sen bozulmuşsun, kafanı bozmuşsun sen, ruhun bozulmuş, kalbi, ruhi, hissi bir deformasyona maruz kalmışsın, umurunda değil milletin. Bu açıdan da asıl mesele yani o teknolojinin ele geçirilmesi mevzuydu. Yani 4. 5. asra kadar Müslümanlar Batı Rönesansı'na esas teşkil edebilecek çok ciddi, amudi bir gelişim kaydetmişler. Fakat meseleyi olduğu yerde bırakmışlar. Hazreti Üstad da bunu kabulleniyor. Bir yönüyle 8 asır evvel diyor, duraklama başladı. 5 asır evvel de bütün durdu yani. İstanbul'un fethiyle bu ilerleme bütün durdu. Bittik ve yattık. Başkaları ele aldı o meseleyi ve kullanıyor, pazarlıyor. Ve siz onların vesayetinde riaye olarak tasmalı, prangalı yaşıyorsunuz. Onların tesirinde yaşıyorsunuz. O kaçırıldı. Şimdi o mevzuda esasen yani hem fert olarak, hem toplum olarak, hem devlet olarak belki o açtığımız o mesafeyi kapama istikametinde bir şeyler yapmak lazım. Yaptığımız şeylerde insani değerlerine uyarma, insani değerlere yükseltme, potansiyel insanı realite planında hakiki insan haline getirme, insanı kamil, sufi tabiriyle insanı kamil haline getirecek istikamette şeyler üretme. Önemli bir mesele. Meselenin bir yanı bu. Bu tabii çok uzun vadede olabilecekse çok uzun vadede olabilecek bir şey. Yapabilir miyiz? Ona gücümüz yeter mi? Kaçırdığımız o meseleyi yeniden elde edebilir miyiz? O boşluğu kapatabilir miyiz? Bütün bunlar üzerinde durulacak şeyler. Konum değil bunlar benim. Fakat bu bir derttir yani, bir problemdir. Evet, onu telafiye gücümüz yeter mi? Bir neslin ömrüne sığar mı? Kaç nesil ister? Onu ülkeyi idare edenler o mevzuda, düşünen insanlar, fikir üreten insanlar bu mevzuda. Bu mevzu ortaya nazariye koyacak insanlar düşünmeli bence, üzerinde durulmalı. Gelecek nesiller, sizler üzerinde durun. İkinci bir mesele, Onlar var yani, onların sesini kesmemiz mümkün değil. Fakat o mevzuda Türkiye'deki bir kısım psikologlar, pedagoglar çalışarak onların nesiller üzerinde tahribatı üzerinde durmalı esasen. Yani biz ne yapmalıyız ki genç nesilleri, çocukları, evlerdeki aile fertlerini bu afetten uzaklaştıralım. Bunun ağına düşmesinler. Onun esiri olmasınlar. Ne yapmalıyız bu mevzuda? Düşünce üretmeler yani bu mevzuda. Terbiyenin kurallarına göre, pedagojinin kurallarına göre, insan psikolojisine göre mutlaka bir şeyler yapılmalı bu mevzuda. Mesela çocukları öyle şeylerle meşgul etmeliyiz ki biz bir yönüyle o ağa düşmemeliler. Yani bir internet kafeye gitmemeliler. Evde onları kullanmamalılar. Öyle şeylerle meşgul etmeliyiz. Mükafata dayalı, başka şeye dayalı bir yönüyle kitap okumaya alıştırmalıyız onları. Düşünmeye alıştırmalıyız. Yaşlarına, başlarına göre, seviyelerine göre mama veriyor gibi seviyelerine göre. Boylarını aşan düşüncelerle şakak dokunmamalıyız. Ama anlayabilecekleri şekilde onları kalben ve ruhan beslemek suretiyle başka şeylerle meşgul edip ondan uzaklaştırma. Bu terbiyecilerin işi. Bu mevzuda terbiyeciler ortaya, hani sizin de gücünüz yeterse siz de yapın, bir kısım projeler koymalılar. Ve sonra bu bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na götürülmeli. Yani büyük ölçüde orta eğitimle meşgul oluyor onlar. Belki hani bir kısım üniversite rektörlerine götürülmeli. Hususiyle RTÜ'ye götürülmeli. Televizyonların, radyoların başında olan insanlara, internetlere de hükmedebilirler. Bunlara götürülmeli bu mevzuda. Müşterek böyle bir toplumu kurtarıcı projeler oluşturulmalı bu mevzuda. Bu diğerine nispeten daha yakın, daha kısa vadede gerçekleştirebilecek bir şey gibi görülüyor. Yani en azından şöyle yapılabilir. Yani bu internetlerle faydalı ve zararlı her şeye ulaşılabiliyor. Televizyonlarla faydalı ve zararlı her şeye ulaşılabiliyor. Zararlının yolu kesilmeli sadece. Faydalı olan şeylerin yolları açık bırakılmalı. Faydalı olan şeylere yol açıktır denmeli. Diğerlerine burası çıkmaz sokak denip bir yasak levhası konmalı. Nasıl konacaksa konmalı. Kontrolsüz şuraya buraya bir internet girmemeli yani. Mutlaka bir yerden, bir birinden mutlaka, RTÜK olabilir bu. Türkiye'de başka bir şey, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öyle bir birimi olabilir, öyle bir şubesi olabilir. Mutlaka onlardan vesika verilmeli yani. Bu alınabilir demeli yani. Tahditler konmalı oraya, açılmaz anahtarlar konmalı başka yere. Ben çok bilemiyorum o teknolojiyi. Olumsuzluğa giden kanallar tıkanmalı o mevzuda. Yani 50 defa evirse, çevirse, 50 defa tuşlara dokunsa olumsuzluklara açılamayacak şekilde tahdit konmalı ona. Yani bunu da yine yapacak resmi makamlardır, resmi dairelerdir. Biz genel ahlakımız açısından, milli ahlakımız açısından bunu lüzumlu ve zaruri görüyoruz. Buna ne o şeyi üreten insanlar itiraz etmeye hakları vardır, ne de Türkiye'de demokrasi, cumhuriyet ve laiklik adına kimsenin itiraz etmeye hakkı yoktur. Evet. Bu da ayrı bir mesele yani, üzerinde durulabilecek bir meseledir. Bir diğer yandan da bu mevzuda şikayet de yok aslında. Yani birileri şikayet etsin insanlar, fertler teker teker, RTÜ'ye şikayet etsinler bunu. Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet etsinler. Başbakan'a şikayet etseler, bakanlık kuruluna şikayet etseler. Yani toplum bir dejenerasyona maruz kalıyor burada. Ne olur bu meseleye bir çare bulun. Yani evvela bir kere dertten bir ızdırap duyulması lazım ki o mevzuda. O bilinmesi lazım ki ondan sonra da ona çare aranabilsin. Yani bu da yapılmıyor zannediyorum. Böyle işte o mevzuda perişan olup giden nesiller, insanlar perişan olup gidiyorlar. Ve kimsenin bundan haberi yok. Bu da orta vadede yapılabilecek bir şeydir. En yakın vadede yapılacak şeyler de çocukların internet kafelere gitmelerine meydan vermemek lazım. Aileler oraya gidecek zamanlar oluyorsa şayet onun önünü kesebilecek şeyler yapmalılar. Çocuğu için daha cazip olabilecek şeyler yapmalılar. Evde onları meşgul etmeliler. Belki mükafata dayalı şeylerle meşgul etmeliler. Bir yani. Bir ikincisi de kendileri evlerini alacaklarsa onu her çocuğa bir tane değil yani. İcabında bir tane alırlar onu. Hepsi onu kullanır. Onlar kendiler o tahdidatı yapabilirler bir yönüyle. Evet. Yani belli damarlarını keserler onu. Belli yerlerini olumsuzluğa götüren sinir sistemini koparırlar. Felç ederler onu. Sadece belli yerlere açık şeyler olabilir. Televizyonu da o hale getirebilirler yani. Belli kanallara ayarlarlar sadece. Onun dışında hiçbirine ulaşamaz. Çocuk da ulaşamaz, orta yaştaki de ulaşamaz, genç de ulaşamaz. Yani bu da belki en yakın vadede hemen herkesin belli ölçüde yapabileceği bir şeydir. İster bu, ister orta vadede yapılması gerekli olan şeyler, hepsi yapılmalı bunların. Ve en son işte belki en uzak vadede yapılacak şeyler mevzunda da milletçe belki bir kıyam istiyor. Bir seferberlik istiyor o mevzuda. Zimamı ele geçirme, devletler muvazenesinde muvazene unsuru haline gelme ve dümene oturma devletler muvazenesinde çok önemli. Gözünüzün içine bakacak hale gelme, baktırma gözünüzün içine. Değişik devletler arası, uluslararası platformlarda belli şeyleri dile getirmek suretiyle bu zararlıdır, bu insani değildir, bu insanidir diyebilme durumuna gelme. Yani bir dönemde hasta olduğumuz bir dönem, hasta devlet dendiği dönemde Abdülhamid Cennet Mekan aleyhi rahmet ve gufran hazretleri Voltaire'ın o piyesi Hazreti Ömer'le Zeyd bin Harise ile Zeynep bin Caiş'le alakalı tarifat kilisenin afaruzuna karşı, aslında o kiliseye karşı bir insan. Belki o kendisi materyalist bir insan, evolüsyoncu bir insan. Fakat kilise tarafından aforozu yiyince bu defa Müslümanlığa saldırmak suretiyle kendini aklama havasına girmiş. Öyle uydurma bir şey yazmış. O mevzuda ciddi olsaydı kaynaklarını araştırarak o meseleyi de ciddi olarak ele alırdı. Hazreti Ömer İbni Hattab'la Zeynep binti Cahş'ın, Zeyd İbni Harise'nin ne alakası var? Üsame'nin ne alakası var? Saçma sapan şeyler bunlar. Fransa'da o mesele oynatılmak istediğinde Abdülhamid bir ultimatum çekiyor oraya. Sahneden indiriyorlar o meseleyi. İngiltere'de oynatılmak istendiği zaman bütün Hindistan'ı ayaklandırıyorum size karşı diyor. Onu oynatamazsınız diyor benim peygamberime karşı. Sahneden indiriyorlar. Hasta olduğumuz dönemde bile yani enine çekilmişin, kısmışın kuyruğunu, özür dilerim. Onlar için bu tabiri kullanmak doğru olmadı. Yakışıksız düştü. Öyle hasta halinle gürlediğin zaman bile etrafta bir arslan sesi halinde duyuluyor. Arslan homurtusu şeklinde duyuluyor. İşte hasta devletin başındaki onların Le Sultan Rouge dedikleri, Kızıl Sultan. Bir gürlediği zaman değişiyor, her şey değişiyor, değişiyor. Şimdi o hali ihraz edeceğiniz ana kadar bence vesayette yaşayacaksınız. Başkalarının güdümünde yaşayacaksınız. Onlar ne derlerse olur. Şu anda bir açılma, olumlu bir açılma dönemi yaşanıyor. Bunu kabul etmemiz lazım, takdirle karşılamamız lazım. Bizim için şimdi Orta Doğu da var, Uzak Doğu da var. Ya Çin'e de gideriz biz, Hindistan'a da gideriz, Pakistan'a da gideriz. Bilmelisiniz ki Orta Doğu'da ne kadar insan varsa hepsi bizim arkamızda. O şuur altı, müktesebatı bir kredi olarak değerlendirme faslı başlamıştır bence. Osmanlı Devleti'ne duyulan o saygı, o sevgi onların torunlarına karşı, Cumhuriyet nesline karşı yeniden harekete geçmiştir. Ve bunu isterim ben başta harici olmak üzere inşallah değerlendirirler bunu, bu meseleyi. Ona doğru bir gitme süreci başlamıştır Allah'ın izni inayetiyle. İnşallah tam olur da teker teker bu problemlerin hakkından da gelmeye muvaffak oluruz inşallah. Durdurmasın keferevü fecere inşallah. Size yakın ailelerde bile o çentleşme neticesinde yuvalar yıkılacak hale geldi. Araya girip düzelttiklerimiz oldu. Araya girip. Benim yanımda eşler ağladı, o da ağladı, o da ağladı. Yani o birine tutuluyor, öbürü de birine tutuluyor. Öyle bir şeytan ki o. Yani şeytan değişik şeyleri kullanıyor. adeta onun içine giriyor orada bir yönüyle. İnsan o türlü olumsuzlukları çağrıştıracak, olumsuzlukları düşündürecek, olumsuzluklara açılmaya sebebiyet verecek şeyler duyduğu hissettiği an uzaklaşması lazım. Ama triyakisi olmuşsa onun yani internet kolikse bir insan uzaklaşamaz ondan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in değişik vesilelerle arz ettiğim gibi olumsuz bir duygu kafanıza geldiği zaman hemen geriye dönün. Başka bir şeyle meşgul olun. Biraz ileriye giderseniz geriye dönme imkanı olmayabilir. Yine benim şair arkadaşımın iki mısralı şiirini hatırlayın. İsyan deryasına yelken açmışam, kenara çıkmaya koymuyor beni. Bazen öyle açılırsın ki bir daha geriye dönemezsin. Sahil ebediyen sana haram olur. Bu açıdan yani uzaklaşma mevzu, uzak durma mevzu. Şimdi öyle uzak durulamayınca tabii çok rahat tıkılmış yuvalar biliyorum ben. Yani sabaha kadar oturuyor, televizyon seyrediyor. Sabaha kadar oturuyor, internetle meşgul oluyor böylece. İşler arasında bir soğukluk baş gösteriyor. Hafizan Allah orada bazen biriyle irtibata da geçiyor. Böylece gümbür gümbür yuva yıkılıyor. Yok yere. Yani din adına değil, diyanet adına değil, milli duygu, milli düşünceler adına da değil. Bir hiç uğruna cennet köşesi olan yuva bir yönüyle bir cehennem köşesi haline geliyor Hafizan Allah. Kutsal bir yuvadır o. Hazreti Fir ora cennet köşesi diyor. Firdevs gibi bir yerdir yani. Öyle bir yuvada çocukların nasıl yetişeceğini varın siz hesap edin. Birbirinden kopmuş anne ve baba, o bir türlü sevdalı, öbürü de bir türlü sevdalı. O çocukların sevdasının ne olacağını varın siz hesap edin. Bir afettir, bir musibettir o. Bu açıdan uzak durma, esasen bundan uzak durma. Çok yuva yıkılmıştır. İnsanların, belki biz de birbirimize yardımcı olmamız lazım. Yani az buçuk seziyorsak onu, usulüne uygun, rencide etmeden bu arkadaşı, o türlü şeylere dalmasına meydan vermeden, bazen alarak, gezdirerek, iyi yerlerde gezdirerek, kuvve-i maneviyesini takviye ederek, yeniden bir kere daha bizim değerlerimize karşı yüreğini şahlandırarak onun, ondan uzaklaştırmak, o duygudan uzaklaştırmak lazım, meşguliyet çıkarmak. Meşru meşguliyetler çıkarmak, onunla meşgul etmek, iş bulmak onlara bir yönüyle, yalnız bırakmamak. Bunun gibi yani biz de yardım etmeliyiz. Bünyanı mahsus diyor yani. Men lem yehtemme bi emril müslimin feleyse minhum diyor. Farklı bir mana verilmiş de kamil manada mümin değildir demiş. Ama kelime manasıyla o sözün manası Efendimiz'den şu oluyor. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir. Ağır yani bu. Ama biz orada mal verirken yumuşatmışız biraz. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen kamil manada Müslüman değildir. O bizim yakıştırmamız. Şimdi mümin kardeşlerin derdiyle dertlenmek lazım. Yani birimiz bir yerde işte birisinin çocuğunun bilmem nereye internet kafeye gittiğini veya internetle fazla meşgul olduğunu, o mesele nasıl bir veba, bir taun olduğunu biliyorsak şayet, o mevzuda uyarmak, işin önüne geçmek, ona meydan vermemek lazım. Onu kurtarmak lazım yani. Boğulan o insanı kurtarmak lazım. Giden o insanın elinden tutmak lazım. Düşen insanın koluna girmek lazım. Şurada uzun zaman sizin gibi dizde oturan arkadaşlar kalkınca bazen ayaklar uyuşmuş oluyor. Hemen diyoruz ki aman yetişin, destek olun, ayağın tarağını kırar diyoruz yani ona. Bu ondan çok daha önemlidir yani. Kafada çatlamalar oluyor. Duygu, düşünce dünyasında çatlamalar oluyor. Kalbi ve ruhi hayatta kırılmalar oluyor. Evet, bu da yani o mevzuda yapılması gerekli olan çok şey var. Bu da onlardan bir tanesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek şeytandır buyuruyor. İki de şeytandır diyor. Üç cemaattir, rekiptir buyuruyor. Bence insanları yalnız bırakmamak lazım. Yalnız bırakmamak lazım. Tek kalan insana şeytan refakat eder. Ve men yahşu en zikri rahmani nukayyit lehu şeytanin fehu lehu karim. Yahşu kelimesi taami etme demek oluyor. Gördüğü halde görmezlikten gelme. Görmüyor gibi davranma demek. Bir kimse gözleri olduğu halde görmüyor, görüyor gibi davranmıyorsa şayet, biz ona bir şeytanı takı veririz, Allah buyuruyor. Ve sonra karin olur. Onu hiç yalnız bırakmaz. Evet, bunun gibi bu türlü şeylerden sakınmak lazım. Biz hepimiz birbirimizin uzuvları mesabesindeyiz o mevzuda. Kendimize düşen vazifeyi bilerek destek olmamız lazım kardeşlerimize. Onlarla bence kafaya bilgi girmez yani. Katiyen internette, televizyonla orada. O kitap okumada ayrı bir bereket, ayrı bir yümün vardır. Orada meseleler o kadar hadiseler halinde hızlı geçer ki, siz daha ziyade oradaki resimlere, oradaki gölgelere, belki oradaki şeylere, belli belgelere takılırsınız yani. Oysa ki önemli olan mazmundur, mantuktur, mefhumdur esas, onu anlama. Okurken anlamaya dikkat etme, bir kere daha bakma. Televizyonda size o imkanı vermezler ki, internette size o imkanı vermezler ki, akar gider o mesele. O meseleyi tekrar etme, üzerinde taammukte bulunma, derinleşme, tedebbürde bulunma, tezekkürde bulunma. Beğendiğin yer olur, şef düşme. Beğenmediğin yer, doğru okuyan insanların kitaplarına baksanız, kenarlarında dünya kadar şerhler vardır. Hususi bir kitaba şerh yazmış gibi kitapların yanlarına şerhler düşmüştür. Ben bunu kim olursa olsun yani, Kant'ı okurken, Descartes'ı okurken veya Kartezyen herhangi bir filozofu okurken oraya tenkit şeyler, mülazalarını düşüyorsun sen. İmali fikirde bulunuyorsun. Yoğunlaşıyorsun o mevzuda. Her şeyi sorguluyorsun. Allah'ın kelamı bile istinbata açık yanları itibariyle, içtihada açık yanları itibariyle sorgulanacak durumdadır. Muhkemat sorgulanma sadece. Ebu Hanife bir ayetten bir mana çıkarıyor, İmam Malik bir mana çıkarıyor. Demek birinin çıkardığı mana ile iktifa edilmiyor yani, öbürü daha derince düşünüyor. Meseleyi zamana bağlı olarak düşünüyor, konjüktürel olarak düşünüyor. İlmi gelişmelere göre düşünüyor ve bugüne kadar, dünya kadar teviller ve tefsirler yazılmış. Bunun gibi kitabın varidatı başka türlüdür yani. Bir melek gibidir kitap, bir ilham kaynağıdır. Kim olursa olsun. Şimdi bence asıl siz temel disiplinlerinizi, kendi metodolojinizi benimsedikten sonra o kıstaslara, o kriterlere vurarak Sartre'i de okuyabilirsiniz, Camus'u da okuyabilirsiniz. Bilmem kimi de, Hegel'i de okuyabilirsiniz. Önemli değil. Asıl mesele bilmeniz gerekli olan muhkematı bilme. Size ait nasları, metodoloji çok iyi, usulü dini çok iyi bilme meselesi. Ondan sonra istediğiniz kadar okuyun. O sizin ufkunuzu açar. Derince düşünmenize vesile olur. Öbürü size düşünme fırsatı vermez aslında. Çok basitçe meseleleri sunduğundan dolayı hep köylü gibi, çoban gibi kalırsınız. Bir tek yanı var, aldatan yanı şudur. Yani bir meseleye çabuk ulaşma. Mesela bir hadise takılıyorum ben gördüğünüz gibi. Şu meselenin lafzı şöyle miydi? Yani ümürtü enu katile nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve akamussela feyze faalü salike asamu min dimahum ve envalahum illa bi hakkı lisan ve hesabu merallah. Metin bu muydu? Siz gidip bakıp diyorsunuz ki bir kitapta metin bu ama o biraz şeye ait. Hazreti Ömer Efendimiz'e ait rivayette gösteriliyor. Ve akamussalate ve atevü zekâh kaydı da var. Hemen çerçevuk buluyorsunuz. Fakat o bulma mevzu hafızanıza girmiyor o metin sizin. Kafanıza yerleşmiyor. Sizin için her zaman müracaat edebileceğiniz bir menhelül azbül mevrut haline gelmiyor. Belki bir master yapan, bir doktora yapan insan, hani o kaynakları hemen onda ulaşabilir, alır yazar onları ama yine de jüri de o meseleyi müdafaa ederken onları kafasına koyması lazım. Yani yine okuyup kafasına koyması lazım o meseleyi. Şimdi bilgiye çabuk ulaşma meselesi başka meseledir. Fakat bilgide derinleşme, bir tedebbür insanı, bir tezekkür insanı, bir tefekkür insanı olma başka bir meseledir. Onları internet vermez size. Onları kitap verir. Onları yazılı dokümanlar verir size. Okuduğunuz zaman olur o. Bu açıdan da kitap kıymet harbiyesini devam ettiriyor. Hala dünya kadar kitaplar basılıyor ve bundan sonra da basılacak. Nanoteknoloji kullanılır hale geldiği zaman böyle bir tuşa dokunduğunuz zaman bir kitap kadar malumat önünüze döküldüğü zaman bile kitap kıymeti, harbiyesini koruyacaktır. هذا هو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. Hakkın ötesinde olan bir şey varsa o da sapıklıktır. Evet, böyle ömrünü bilgisayarlara bağlayanlar, ömrünü telefon kolik. Ben telefon kullanmasını bilmiyorum, biliyor musunuz? Yani biri açarsa konuşuyorum ben. Bilmiyorum yani. O kadar yani o kadar cehaletle cehaletimi hatırlamam iyi oluyor bana. Bilgisayar da bilmiyorum. Oysa ki bugün bilgisayar kullananlar daha yemeğe mama dedikleri dönemde ben askeriyede yüksek sürat telsizciydim. Telemprimercüydüm. O cihazları söker yeniden yapardım. 10 parmak daktilo yazardım. 3 dakikada 500 harf. Ben kalem hayranım. Kalem feryat eder ağlar mürekkep. Beni cahil eline verme ya Rab. Benim elimde ağlamalı o kalem. Allah'ım beni bu cahilin elinden kurtar diye. O onu ağlattıkça bende de ağlama hisleri tetiklenmiş olur yani. Bilgi öğrenemediler. Ben en yakınımdaki insanlar biliyorum. Kitap bilmiyorlar. Tefekkür bilmiyorlar. Tezekkür bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bilgisayarın o dar alanında belli şeylere ulaşıyor. Günlük o laubali şeylerle meşgul oluyor. Esas bilgiye açılamıyor. Bilgiye yelken açamıyorlar. O hafızalar onda değil. Buhari'nin metnini ezberlemede olmalıydı. Sen onu ezbere bilmiyorsan, her defasında öyle değil ki yani, o değişik fasılları ezbere bileceksin. Falan yerde karşına bir şey çıktı. Ama filan yerde de şöyle diyor. Oradaki mi sıhhatlıydı, buradaki mi sıhhatlı? Senet ve metin kritiği açısından hangisi güçlüydü? Neye müracaat edilecek bu mevzuda? Farkı yok bence bilgisayarla bilgiye ulaşmayla günümüzde bir kısım şom ağızların dedikleri şu. Selefi Salih'in yazılacak bütün kitapları yazmış artık. Bundan sonra yazacak bize bir şey kalmamış. İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki Seleften Allah razı olsun. Halefe ne kadar çok yapacak iş bırakmışlar. O dun himmetliktir. İşte 5 asır evvel İslam'ın canını okuyan, İslam'ın ruhunu öldüren o düşüncedir. 5 asra kadar olan sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, etba'in bunlar vazifelerini yaptılar. Artık o kitapları okuyup tekrar etmek bize düşer. O bizi bitirmiş ve Müslümanlığı öldürmüştür. Ya ehlel kitap diyor Kur'an-ı Kerim. Üstad da ya ehlel mektep diyor. Meseleyi yine kitaba bağlıyor. Kitapsızlıktan Allah'a sığınırım. Ne manayı anlıyorsanız anlayın. Ama benim bilmemem, daktilo kullanmamam bu marifet değil. Fakat herhalde bir eksiklik değil yani bu. Belki onları kullansaydım orada içine girmedi olur muydu? Nefsimden emin değilim. Emin değil. Size geçen de dedim, kafir olarak ölmeden o kadar çok korkuyorum ki. Her gün size şunu da diyeyim, belki 10 tane varlığına farklı bir delil görüyorum. Yine diyorum ki la ilahe illallah bir kere daha. Fakat yine de kafir olarak ölmeden korkuyorum çok. Dağılmadan korkuyorum çok. Ne mi lazım? Şirazeden çıkarır. Sapıtır. Pamuk ipliğiyle bağlıyız Müslümanlığa. Temkinli olmak lazım.